NPO Radio 1. 1 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Op het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen over het gedrag van prinses Laurentien, meldt het AD. De prinses leidt de stichting Gelijkwaardig Herstel, waarmee duizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire worden gecompenseerd. De stichting werd samen met het ministerie van Financiën. Daar zou een angstcultuur heersen. De voorzitter van de stichting bevestigt dat de emoties wel eens hoog opliepen tussen ambtenaren en Laurentien, maar hij noemt de beschuldigingen lasterlijk en misplaatst. In meerdere Britse steden hebben tegendemonstranten vanavond van zich laten horen. Ze liepen onder meer met spandoeken met teksten als "geen plek voor haat" en "migranten zijn welkom". Ze reageerden op de extreemrechtse demonstranten die de afgelopen dagen de straat opgingen en agenten aanvielen. Ook werden ze gewelddadig bij moskeeën en opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding voor de rellen was een steekpartij in Southport. Daarbij kwamen 3 jonge meisjes om het leven. De politie rekende vandaag opnieuw op de extreemrechtse demonstranten, maar die lieten nauwelijks van zich horen. De rechtbank in de Duitse Oldenburg heeft de aanleg van een onderzeese stroomkabel in de Waddenzee voorlopig verboden. Daardoor kan nog niet begonnen worden met het winnen van gas. De kabel zou het winningsplatform boven Schiermonnikoog van groene stroom uit Duitsland moeten voorzien. Daar was een Duitse milieuorganisatie op tegen, omdat de aanleg schadelijk zou kunnen zijn voor natuurlijke riffen in het gebied. In Oostenrijk zijn 3 concerten van Taylor Swift afgelast. Dat gebeurde nadat de politie 2 mannen had aangehouden. Die worden verdacht van het plannen van een aanslag bij een van die optredens. Een van de verdachten heeft trouw gezworen aan terreurorganisatie IS. Het weer, vannacht neemt de bewolking toe, er is kans op een bui. Morgenochtend begint grijs met wat regen. Daarna weer veel zon bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Iedereen kan in de schuldenverlening komen. We besluiten vanaf nu dan dat schuldenverlening geen gebouw meer is. Geen fabriek voor mensen met problematische schulden, waarin ze wel even gefixt zullen worden. Waarom noemen we dit schuldenverlening? Hulpverlening achter het woordje schuld. Het lijkt meer op een schuldenindustrie. Het systeem vermorzelt vaak de professionele creativiteit en de veerkracht van alle betrokkenen. Kennis is macht, zei mijn vader altijd, die zelf niet de kans had gehad om op jonge leeftijd te gaan studeren. Hij heeft 5 dochters en 2 zoons. Vooral zijn dochters moesten van hem naar minimaal HBO. Dit is de hartslag van Shuren Hoy. Ze vergelijkt de schuldhulpverlening met een autofabriek uit de jaren 60. Iedereen draagt een onderdeeltje bij, maar niemand bekijkt en bevraagt het geheel. Tijd om de schuldproblematiek uit de taboesferen te halen, vindt Shuren. Zie de mensen die ermee te maken hebben niet als slachtoffer, vindt ze al helemaal niet zielig. Want het gaat ten koste van de veerkracht die ze juist in overvloed hebben. Ik ben benieuwd waar Shuren zelf die veerkracht vandaan haalt in haar jarenlange strijd voor een menselijker systeem. Redouan Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Shuren, fijn dat je bij mij hier in de studio aanwezig bent. Dank je wel dat ik mag komen. Ik vind het echt een heel belangrijk onderwerp, dit. Ja, ik ook. Geld, schulden, jongeren, gevoel, slachtoffer, rol. Ja. Jij vergelijkt het met een autofabriek, hè? Klopt. Zeker in de tijd dat ik als bestuurder werkzaam was in de schuldhulpverlening. Ja, want kan je me even vertellen, wat heb je allemaal gedaan voordat je het boek Eigen Schuld schreef? Wat voor, want je zei net, je was bestuurder, maar hoe ziet je cv eruit? Even heel kort, ik ben op Curaçao geboren. Ben in Maastricht gaan studeren toen ik de middelbare school af had. Daar mijn promotieonderzoek gedaan en jarenlang bestuurder geweest van een schuldhulporganisatie, onder andere in Amsterdam en Diemen. En ben daarna commissaris geworden in een aantal organisaties en stichtingen binnen het sociaal domein en de culturele sector. En ik ben docent bij Klingendaal Instituut, gastdocent. En ik geef ook good corporate governance les, zowel hier als binnen het Koninkrijk. En wat is dat voor les? Nou, als je toezicht houdt, mm-hmm. hoe doe je dat op een goede manier? Oh, ja. Dus als je commissaris bent of in de raad van toezicht zit. En mijn thema is met name dynamiek in de boardroom. En dan pendel je van Nederland naar Curaçao. En Sint Maarten. En ik zit ook op Bonaire. Eigenlijk op al die eilanden, ja. Behalve op Aruba. Wij zitten hier tot 2 uur. We gaan jou veel beter leren kennen. We gaan natuurlijk ook even naar een stukje van je werk. Het boek dat je hebt geschreven, Eigen Schuld. We gaan het hebben over je jeugd. We gaan luisteren naar 2 platen die je hebt meegenomen. En ik heb aan het einde nog een leuke verrassing voor je. En je laat ook nog iets achter voor ons Loslaatmuseum. Klopt. Dat allemaal in een uur. Ja, klinkt dat als gaan een we feestje. Redden. Ik hoop in ieder geval dat ik het red. Ik loop altijd uit. Nee, dat komt helemaal goed. Ik heb de tijd hier en 2 uur, dan zijn we ook echt klaar. Waar haal jij de veerkracht vandaan? Want zo eindigde ik mijn intro over jou. Waar haal jij de veerkracht vandaan om jarenlang in de strijd aan te gaan voor een menselijker systeem binnen het schuldhulpproblematiek? Dat is meer ledig eigenlijk. Ik vind het belangrijk dat mensen een menswaardig bestaan hebben en leiden. Zeker in een rijk land zoals Nederland. Het gaat ook om mijn eigen drijfveren. Ik ben opgegroeid in een huis waarbij mijn vader inspecteur bij de politie was, of onderinspecteur. En mijn vader heeft een heel sociaal hart. Mm-hmm. Ik denk dat ik het ook van hem heb. Ik volg mijn hart ook altijd. Dus waar mijn hart voor klopt, die kant ga ik op. Ik heb in Maastricht gestudeerd. Ik heb daar mijn promotieonderzoek gedaan. En alles wat op mijn pad kwam, wat bij mij paste, dat pakte ik. Sommige mensen bedenken hun carrière en gaan zo. Bij mij gaat het vanuit mijn hart. En zo ben ik beland in Amsterdam Zuidoost. Ja. Als bestuurder van een grote maatschappelijk dienstverlenende organisatie. En hoe lang heb je dat werk in Amsterdam gedaan? 12,5 jaar. En in die 12,5 jaar heb jij natuurlijk heel veel mensen gesproken, geholpen die in de schulden zitten. Dat probleem, is dat zich aan het oplossen? Of wordt dat probleem rondom schulden nog alleen maar groter en groter? Ik vind niet dat we over oplossen kunnen spreken. Simpelweg omdat het niet een probleem is die je structureel helemaal kan oplossen. Schuldenproblematiek zal er altijd blijven. Waar ik wel heel erg voor pleit, is de manier waarop je het organiseert. Dat daar kritisch naar gekeken moet worden. Want als we dat nu met elkaar doen, vind ik is niet altijd de juiste resultaat wat je zou willen. Want ik zei net, jij vindt dat het een menselijker systeem moet worden. Het is dus nu eigenlijk geen menselijk systeem. In mijn tijd was het, vond ik zeker niet zo. Want ik hoe was het in jouw tijd? Mogen we tatoeëren bij de Ja, natuurlijk. Kijk, toen ik een aantal dingen zijn natuurlijk veranderd. Of althans langzaam veranderen. Een aantal dingen, zeker in Amsterdam, waar ik heel lang gewerkt heb. Maar in mijn tijd, als jij een boete had, omdat je in het rood hebt gereden, of omdat je, ik noem wat, een verkeersovertreding hebt gedaan, mm-hmm. en je kon de boete niet betalen, kon je gegijzeld worden. Ja. En dan kon je de gevangenis in. En dan kwam je de gevangenis uit, en dan bleef die schuld nog steeds staan. Ja. Dat is heel krom, want als ik iemand doodschiet, en ik ga de gevangenis uit, en dan kom de gevangenis uit, dan heb ik mijn schuld afgelost op die manier. Kijk hoe ik dat woord schuld weer gebruik. Ja. Er was geen mogelijkheid. De heleboel mensen werden ontruimd in mijn tijd. Terwijl een ontruiming kost de maatschappij het tienvoudige van zo'n schuldoptraject, bij wijze van spreken. Dat zie je nu langzaam maar zeker dat woningcoöperaties veel meer eerder melden bij de gemeente, bijvoorbeeld in Amsterdam, waardoor je sneller op huisbezoek kan gaan, waardoor mensen in hun huis kunnen blijven. Want het zijn vaak ook gezinnen met kinderen. En zo kan ik je een riedel geven. De Belastingdienst, hè, Amsterdam en met name de regio waar ik bestuurder ben geweest, is een van de regio's die het hardste geslagen zijn, quote-unquote, door de toeslagenaffaire. Hè, in mijn boek beschrijf ik ook zo'n cliënt of zo'n bewoner die mij kwam vertellen dat de Belastingdienst onterecht haar heeft gekort. En ik tegen haar zei van, joh, dat kan niet. Belastingdienst doet zoiets niet. Dus als je me uitlegt wat je met het geld hebt gedaan, dan kunnen we je beter helpen. En ik heb het nu over 2012, 2013. Mm-hmm. Dus... En dat was toen, in die tijd was dat vooral iets wat er gebeurde nadat je bijvoorbeeld een boete niet hebt betaald of je huur niet hebt betaald. Overgaan op, op iets extreems. Ja. Maar zou je dan niet denken van, ja, als iemand zijn boetes niet betaalt, ja, dan is dat waarschijnlijk misschien wel een drukmiddel om diegene toch wel zijn boete te laten betalen. Want een gijzeling is een vorm van iemand onder druk zetten. Ik begrijp die gedachtegang. Mm-hmm. En tegelijkertijd kijk ik ook wat is het meest effectieve. Ik heb zo'n bewoner gehad. Mm-hmm. Die had schulden. Mm-hmm. Maar die had ook een baan en die had ook een gezin. Als je zo iemand gijzelt, 2 weken, dan kan hij zijn baan kwijtraken. Dan komt hij nog meer in de problemen. En als hij uit de gevangenis komt, blijft die schuld die hij moet aflossen toch nog steeds staan. Dus er werd geen onderscheid gemaakt in mensen die bijvoorbeeld na een gijzeling er slechter van afkwamen? En iemand die bijvoorbeeld zijn boetes niet betaald heeft en toch misschien de hele dag niks aan het doen is omdat hij een uitkering heeft of omdat hij arbeidsongeschikt is, dat hij dat daar net anders naar wordt gekeken op een bepaalde keuze van een dwang. Nee, in dit geval heb ik destijds een brief als bestuurder geschreven naar de rechtbank, waardoor deze bewoner niet gegijzeld werd en een betalingsregeling heeft getroffen, et cetera, et cetera. Maar ik vind ook als iemand is die arbeidsongeschikt is geraakt, als je een openstaande vordering hebt financieel bij, ik noem wat, Duo of bij IKEA, dan word je ook niet gegijzeld. Maar omdat CJIB een preferente schuldeiser is, werd dat wel gedaan. En als je ziet hoe zo'n boete oploopt, kwamen mensen veel meer in de problemen. Dus ik zeg niet dat je dat je niks moet doen om die boete binnen te krijgen. Maar het is wel een paardenmiddel om het op die manier te organiseren. Je zegt net hoe een boete oploopt. Ja. Een van jouw quotes, waarom noemen we dit schuldhulpverlening? Verlening achter het woordje schuld. Het lijkt meer op een schuldenindustrie. Ja. Refereer je naar dat een schuld heel snel omhoog kan gaan? Absoluut. En dat het misschien zelfs een, ja, ik wil het niet hardop zeggen, maar dat het misschien bijna een winstoogmerk lijkt te hebben? Nou, ik geef je een voorbeeld van mezelf. Dat beschrijf ik ook in het boek. Toen ik zelfstandig werd, kwam ik bij de... Dan moest je inschrijven, hè, bij de Kamer van Koophandel. In die tijd verkocht de Kamer van Koophandel ook alle adressen. Oh ja. Ik kwam terecht bij een verkoper die mij wilde overtuigen, tussen aanhalingstekens, als ik meeging in zijn bundel, mijn energiekosten minder zouden worden. Ik kreeg die man niet van me af, dus ik had zoiets van, nou, stuur me maar de offerte en als ik interesse heb, dan mail ik terug. Heb ik nooit gedaan. Ik ben toch in die bundel meegenomen. Ik kon er niet meer vanaf. Maar ik doe al mijn rekeningen automatisch. In die hele commotie heb ik 1 maand niet betaald. En de maand daarvoor en de maand daarna wel. Nou, ik kreeg een brief met een herinnering dat ik moest betalen bij monden, want anders ging ik naar de deurwaarder. En de administratiekosten voor die brief waren hoger dan mijn maandelijkse energie, de stroom zelf. Wauw. En komt dat omdat... Het was een gewoon gegenereerde brief uit het systeem. Dat kon ik ook zien. Ja. Stel je nou voor als ik die 30 euro, of zoiets was het, niet, of iets meer, niet had om. Dan verdubbelt dat zich en binnen no time kan een schuld, ik noem wat, een boete van 300 euro, kan in no time, in anderhalf, twee maanden, het dubbele worden. Binnen 3-4 maanden heb je zit je. Dus een maand of 2 maanden geen huur betalen betekent over 6 maanden dat de schuld vele malen groter is geworden. 2 keer, 2 keer. Maar zijn daar nu regels voor bedacht? Met betrekking tot het verhogen ja, van boetes? Ja, je hebt wel nog steeds deurwaarden, de incassobureaus. Ja, want bij mij was het een incassobureau. Je hebt, of voordat het naar een incassobureau ging. De overheid probeert nu wel regels te maken. Mm-hmm. Maar het is een mammoetanker, dat hele overheidssysteem. Dus dat verander je niet heel snel. En ik zie dat partijen veel meer met elkaar in gesprek gaan. Maar het is niet zoals ik het nog zou willen zien. Zijn het vooral de incassobureaus en deurwaarders die er een potje van maken? Kijk, je hebt ook goeie tussen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar je ziet wel dat daar veel geld naartoe gaat. Ja. He, dus die dubbeling. Die verdubbeling en die driedubbeling. Je ziet, en daar zie ik ook wel verandering, maar je zag ook Duo, Belastingdienst, CIB. He, hoe ze zeg maar achterstallig geld wat ze van je hadden probeerden te innen. Dat systeem wat ze hanteerden, kon je ook binnen no time veel meer in de problemen komen. Ik weet dat de Belastingdienst bijvoorbeeld, er viel heel moeilijk een regeling voor mee af te spreken. Ik ga weer terug naar die toeslagenaffaire. Ja. Daar kon je al zien. Dat was één van de redenen waarom veel mensen in de schulden zijn terechtgekomen. Wat was de reden om dit boek te schrijven, Shireen? Omdat en dan kijk ik ook even naar mezelf. Toen ik begon, toen vroeg ik me af, wie zijn deze mensen? En hoe komt het dat ze zo in de schulden zijn geraakt? En ze hebben zeker een gat in hun hand. Ik heb zelf een Calvinistische opvoeding gehad. Maar dat is wel wat heel veel mensen denken vooral. Precies. Hè? Ik had geen idee dat het ook mijn zus had kunnen zijn. Hè? Of een vriendin. Of gewoon door domme pech. Hè? Overheidsschulden met name. De overheid was de grootste schuldveroorzaker. En de grootste schuldeiser ook. En al gaanderweg, en ik zag ze komen en continu uitvallen. En nog steeds is het zo dat niet iedereen die de schuldenverlening in moet, wordt bereikt. Door een heleboel gemeenten niet. Zo ben ik heel langzamerhand gaan kijken, wie zijn nou eigenlijk deze mensen? Want ik heb mijn oordeel, en ergens zit ik ook te veroordelen. En ik ben een vrouw van kleur, dus dat gebeurt mij ook wel eens, dat mensen mij veroordelen. Louter vanwege mijn kleur ook. Dus op een gegeven moment dacht ik, nee, ik wil toch even kijken, wie zijn deze mensen? En ik raakte met ze aan de praat. Mm-hmm. Daardoor bleek het gewoon vaak ook gewoon stomme pech te zijn in het leven. Ja. Een scheiding, verlies van baan, Belastingdienst. Depressie, ziekte. En wat wil je ons vooral vertellen? Dat het iedereen kan gebeuren. Dus ik heb dat boek zo geschreven dat het leesbaar is voor iedereen. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk zit er beleidsstukken en dat soort dingen achter. Maar het is geen beleidsstuk? Nee, ik doe wel een aanreiking. Omdat ik dat zelf ook heb uitgeprobeerd toen ik bestuurder was. Om het anders te organiseren. En daar zitten weer allerlei data onder en allerlei documenten. Maar het is een makkelijk leesbaar boek die iedereen, vind ik, zou moeten lezen. Want dan ga je je oordeel zeer erg nuanceren. Ja. Waar hebben de meeste mensen schulden bij? Wie zijn hier in Nederland de grootste schuldeisers? De grootste schulden, dat denken veel mensen ook. Hè, dat de schulden vaak constructieve schulden zijn. Hè, zoals bij een weekamp, et cetera, et cetera. Maar eigenlijk was het met name overheidsschulden, mm-hmm. Of het nou Belastingdienst is, of het nou Duo was, zorgverzekering zag ik ook vaak, met name bij jongeren. Ja, want zorgverzekering wordt ook gezien als een overheidsschuld? Of zit daar enigszins een nuance in? Er zit wel een nuance in, maar dat idee zorg ga je niet lopen kopen. Net zoals je een paar schoenen koopt of een fat bike, bij wijze van spreken. Daarom noem ik het ook, hè? Want het is een verplichting. Je moet je verzekeren. Ja, ik geef naast radiomaken geef ik les op verschillende scholen, op verschillende middelbare scholen. En ik geef les in preventief niet in de schulden komen. Dus hoe leer je geen schulden maken? Daarin hebben we ook 90 minuten lang een les waarin zorgverzekering heel erg naar voren komt. En ik schrik ervan dat heel veel jongeren, met name 15, 16, 17-jarigen, niet weten dat een zorgverzekering verplicht is. En dan is het misschien wel logisch dat wanneer ze 18 zijn, hun zorgverzekering niet betalen, omdat ze denken, ik word niet ziek, dus ik heb het niet nodig. Precies. Maar ergens zit het allemaal in de jongste doelgroep. Maar het zit hem ook in hoe word je financieel onderlegd thuis. Ik heb heel veel jongeren gezien, inderdaad, die de ziektekostenverzekering niet betalen, omdat ze inderdaad niet ziek zijn. Mm-hmm. En laten we wel wezen, we zijn allemaal jong geweest. Hè? Dus je hebt andere prioriteiten als een jongere. En wij hebben bedacht dat als je 18 bent, je volwassen bent en een aantal dingen kan doen. Wat we zeker toen ik bestuurder was. In Amsterdam doen ze dat nu ook weer anders. Wat we vergeten waren, is ook om te zorgen dat zo'n kind voorbereid is op dat 18-jarige en ik moet een aantal kosten zelf betalen. Dus als zo'n jongere ook niet precies weet wat de consequenties zijn, en daarom is het ook goed wat jullie doen, op die scholen lesgeven. Ik ken toevallig ook jullie lessen. Wat jullie doen is juist heel goed. Want jongeren zijn zich daar niet van bewust. En je moet ook vaak kijken uit de gezinssamenstelling waar zo'n jongere uitkomt. Want als het een gezinssamenstelling is waarbij er geen buffer is of geen vangnet, dan komt zo'n jongere veel sneller in de problemen. En dat zijn vaak de jongeren die, zeg maar, komen uit een huis waarbij al financiële stress is of kan zijn. Ja. Of dat mensen die wat minder verdienen. Ja, maar hoe pak je dit probleem nu met jongeren aan dan? Dat is denk ik op dit moment hele belangrijke vraag. Van hoe pak je dat aan? Je hebt een aantal dingen. Sowieso die voorlichting. Ik vind dat scholen daar veel meer in moeten investeren. En de overheid faciliteert dat ook, maar die doen dat weer op een beetje ingewikkelde manier, met allerlei verschillende potjes, bij allerlei ministeries, waardoor scholen daar vaak niet aan komen. Mm-hmm. Je moet scholen daarin faciliteren. Je moet kijken naar de knip. Ja, want ik vind dat je vanaf de basisschool moet beginnen. En dat doet de overheid. Zo jong al? Ja. En waar begin je dan mee? Sowieso moet je beginnen om uit te leggen wat geld is. Maar jij brengt het nu heel erg vanuit het onderwijssysteem. Vanuit onderwijs, want niet alle ouders zijn bij machten om dit ook te doen. Of omdat ze niet geïnteresseerd zijn of zelf niet geëquipeerd zijn om het te doen. En over geld praten is ook een ingewikkeld verhaal in Nederland. Ja. Jij praat niet over geld, denk ik, in de zin dat je mij gaat vertellen wat je salaris is. Nee, maar dat is wel raar, toch? Dat is het ook. Daarom heb ik dit boek ook geschreven. Want je moet we moeten bepaalde dingen uit de taboesfeer halen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. Tot en met 2 uur zit ik hier met Shirenne Hooy. Ze was 12 jaar lang bestuurder van een organisatie in Amsterdam en Zuidoost. En die hielden zich bezig met schuldhulpverlening. Inmiddels is ze een ervaren toezichthouder met een focus op armoedebestrijding en inclusie. Ze is een internationaal gevraagd spreker en docent. En ik heb haar een boek hier in mijn hand. Eigen schuld, een mooie gele, een gele kaft. Ja. Met een spaarvarkentje en een kruisige pleister. Zelfs een spaarvarken heeft er af en toe last van. Je hebt dit boek geschreven puur om iedereen een beeld te geven van hoe het probleem rondom schulden er eigenlijk uitziet in Nederland. In hele makkelijke woorden. Ja, en dat het nogmaals iedereen kan overkomen. En dat het je buurman of je buurvrouw kan zijn zonder dat je het weet. Ja, online wordt er ook gereageerd op jouw boek. En ook natuurlijk ook hoe jij je uit op verschillende platformen en media en podia. Laten we even kijken naar een greep uit de social media reacties. Urgent boek over de schuldenproblematiek geschreven door warme energieke topvrouw. Luister naar deze aflevering van Dipsaus podcast met Sjuren de Rooij. Ik moest het tussendoor zelfs even uitzetten en janken. Armoede moet weer sexy worden. Al de Sjuren de Rooij, directeur schuldhulpverlening in Parool. Zwijgen is soms beter. Slim en goed mens. Geeft zoveel goede energie. Ik heb verschillende afleveringen van Dipsaus beluisterd, waarvan sommige maar mijn meningen wat hoog kippenhokgehalte hadden. Maar deze aflevering vond ik echt geweldig. Wat een inspirerende vrouw, die Sjuren de Rooij. Hashtag Sjuren de Rooij. Ik luister namelijk nooit naar... Ik luister nooit naar... Je zit bijna nooit op social media. Nee. Is dat wat je wil zeggen? Ja, dat is wat ik wil zeggen. Oh, dus ja. Ik word hier helemaal verlegen van. Dus ja. Ik verlies dan woorden. welke heeft je het meest geraakt? Die beschreef dat die geraakt was of jankend... Oh ja. Die ging janken, maar ook ik moest het hoe even tussendoor even uitzetten en janken. Ja. Daarmee wordt wel gezegd dat het impact maakt en dat het beladen is. Klopt. En waarom die mij raakt is omdat ik weet nog toen ik die laatste zin schreef van het boek Eigen Schuld. Want ik beschrijf daarin ook met name de voorbeelden van bewoners die ik gevolgd heb. 5, 6, 7 jaar lang en waar ik nog steeds contact mee heb. En mijn laatste persona was Ruud. Is een autochtone Nederlandse man, als ik dat mag zeggen zo. Je mag zeggen hoe je het wil zeggen. Die een hele hoge functie had bij de bank. Mm. En door, dat is zo'n voorbeeld, door gedoe in de schulden terecht is gekomen. Moeder die ziek was en die mij... bij dat laatste interview vertelde dat hij in transitie ging. En door de manier waarop hij ondersteund werd... door dat nieuwe type hulpverlener waar ik voor pleit... dat stukje, hij eindelijk dat stukje van hem kon accepteren. En ik weet nog, ik lees dat hoofdstuk... en ik schrijf mijn laatste zinnetje. En ik liep zelf ook vol. Terwijl het mijn woorden waren. Ja. En mijn kennis en mijn kunde. Dus daarom raakte die mij. Wow. En ook hoe die anderen mij omschrijven. Dat hoor ik zo vaak. Ben je een emotioneel persoon? Nou ga je op een tricky plek zitten. En ik praat nu vanuit... ook omdat ik vrouw ben. Hè, want men wil vaak... hoe zal ik mezelf omschrijven... je kan het emotie noemen. Ik zeg zelf, ik ben een gepassioneerd persoon. Ik ben gepassioneerd. Ik moet gepassioneerd zijn in alles wat ik doe. Anders kan ik het niet goed doen. Dus ik zie het zelf als een soort flamboyante bevlogenheid. Mm-hmm. En ik denk dat werk zonder passie is de helft van het werk. Dus als je het in emotionele termen... dan als je flamboyante bevlogenheid als passie gepassioneerd... en passie als... emotie ziet, dan zeg ik ja. En ik denk dat dat jou juist heel erg goed helpt bij je huisbezoeken destijds. Ja. Want als jij daar kwam als een koud persoon en je had alleen oog voor teksten op papieren die ze via de brievenbus ontvingen, dan was je niet aan het helpen, maar dan was je eigenlijk een beetje aan het voorlezen en dan was je de kouwe. Dat is ook zo. En overigens is er niks mis met emotioneel zijn, hoor. Want leiders die emotioneel zijn, raken juist mensen om. Waarom ik alleen zo reageer, is omdat men vaak de neiging heeft om een vrouw als emotioneel te bestempelen. Ik zeg niet dat jij dat doet, hoor. Maar ondertussen zie ik allerlei politici, ik ga geen namen noemen, die zeer emotioneel aan het twitteren zijn. En dan zijn ze misschien wel daadkrachtig. En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder. We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de A12 Utrecht-Duitse grens, dan kom je tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A12 Utrecht richting de Duitse grens, dan kom je tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort een spookrijder tegen. Wat ik bedoel. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Online krijg je heel veel positieve reacties. Ja. Maar krijg je ook wel eens de wind van voren? Ik heb wel eens de wind van voren gekregen. Met name als ik in debat ben. Of ik had dat nog laatst met een politicus waar ik de naam niet van ga noemen. Zo'n vrouw waar ik... die mij op een hele lastige manier, maar ik kan het aan hoor. Heeft aangewezen op de asielzoekersproblematiek. En mij alleen aankeek omdat ik daar iets van zei. En natuurlijk heb ik... Ze keek jou aan, dus jullie waren in een ruimte. Ja, ik had een vraag gesteld tijdens... Ik was keynote speaker. Het was hier in Nederland, hoor. En ik kreeg daar kwamen politici op af. Dat was tijdens de verkiezingen. En ik kreeg de vraag gesteld. En ik mocht de vraag stellen, dus ik stelde de vraag... van god, hoeveel lobbyisten komen nu in Den Haag langs... omdat we het nu hebben over kernenergie... En een van die politici zei tegen mij... of ik wel eens wist hoeveel asielzoekerslobbyisten bij haar langskwamen. Oh ja. En ik was een van de weinige vrouwen van kleur in de zaal... die zo'n vraag heeft durven stellen. En wat doet dat met je? Je zegt net dat je het wel aan kan... maar ergens neem je het toch denk ik wel mee naar huis. Ja, natuurlijk doet het wat met je. In die zin... Niet omdat ik het aan kan, betekent het dat het niks met je doet. Het is vermoeiend als mensen je de hele tijd of regelmatig aanspreken op je kleur. En het is ook vermoeiend, al vind ik dat ook een eer... maar het is ook vermoeiend om elke keer ook weer een soort voorloper te zijn. Als vrouw van kleur die commissaris is. Hè? Want er zijn er een aantal. Hè? Maar toch krijg ik te horen, god, wat knap van jou... En dat is echt... Het is dodelijk. Die is dodelijk. Ja, die gaat onder die huid zitten. Wat knap van jou. Ja. Ja. Ik bedoel, waarom zeg je dat niet tegen alle anderen die wit zijn? Wat knap van jou. Wat knap van jou, zeg. Ja. Oké. We gaan terug naar jouw jeugd. Ja. Want daar moet je vooral denken aan dit. Je begint te lachen, gelukkig. Ja. Elke keer als ik dit hoor, hè, want ik zit ook vaak op de Cariben. Ik ben natuurlijk geboren en opgegroeid. Mm-hmm. De haan kraait bij het ontstaan van de nieuwe dag. Ja. En daar doet me dit aan denken. Hè, dus dat als de kraan ging haaien, dat ging kraaien, dan wist ik... Er is een nieuwe dag weer gekomen. En ben je dan zo bewust dat je elke dag dankbaar bent voor een nieuwe dag? Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat heb. Als kind natuurlijk niet. Nee. Hè? Dus als kind en als tiener... Is het vanzelfsprekend dat je morgen opstaat? Ja, was het vanzelfsprekend. Maar als tiener dacht je ook, zeker als je naar een feestje bent geweest... en je was op 3 uur pas in je nest... als die haan om 5:30 begint te kraaien... dat je denkt, oh, daar gaan we weer. Ja. Maar het brengt mij terug... Wel naar mijn jeugdjaren. Hoe was je als kind, Sharon? Ik had twee kanten. Ik was heel blij dat ik naar de kleuterklas kon gaan. Mm-hmm. Ik kan me dat nog heugen. Waarom? Ja. ik denk dat ik... Ik was als kind altijd heel leergierig. Hè? Ik las veel. En ik was blij dat ik uit huis kon gaan. Want hoe oud was je toen? Want ik was 5. Je was toen nog in op Curaçao? Curaçao, ja, ik was 5. En was ik, 5, kan okay. me nog, ik kan me dat nog heugen, want mijn moeder had me 3 vlechtjes... 2 rode strikjes en een gehaakt rokje, wit met rood. Wauw. Dus ik was heb je daar nog foto's van? Of weet je dat gewoon nog? Ik weet het gewoon uit mijn hoofd nog. Nee, ik zie mezelf, ja. En mijn moeder brengt me, en mijn moeder brengt me naar de juf... en een deel van de kinderen waren aan het huilen. En ik vroeg me af, waarom zijn jullie aan het huilen? Het is toch leuk om nu eindelijk naar school te kunnen? Want dan ben je oud. Ja, dus... Maar had je al broers en zussen? Ja, ik ben de zesde in de lijn. Oh, wauw. Oké, dus jij wist eigenlijk al ongeveer hoe het is om naar school te gaan. Althans, ja, je kreeg hoe mijn zussen naar school gingen. Want ik ben een nakomertje, terwijl mijn zusje, die huilde wel toen ze voor het eerst naar de kleuterklas ging. Ja, dus... De kleuterklas was voor jou gewoon een uitje, ja, pretpark. Ja, was een uit, precies. En ik was... ik heb een verlegen tijd gehad. En op de middelbare school werd ik steeds meer, zoals ze in het Engels zeggen, vociferous. Was ik aanwezig en had ik een mening. En zo is het doorgegaan tot de dag van vandaag. En hoe ging kleine Shuren om met zakgeld? Dat is een hele goeie. Mijn vader gaf ons inderdaad, dat was in zijn tijd, en mijn vader is nu 95. Dus dat was natuurlijk ongehoord. Zeker in zijn tijd, dat kinderen zakgeld kregen. Althans, je gaf destijds kinderen geen geld. Je gaf ze wat ze nodig hadden. Nog steeds zie je dat veel ouders op de eilanden. Dus steeds zie je dat ouders dat geen doen. Zakgeld geven. Hmm. Ja. Ja, ik ben ook opgegroeid zonder zakgeld. Ja. Ja. Nee, ik was volgens mij 5 of 6 toen ik mijn eerste 2 gulden of zoiets kreeg. Ja. En ik weet nog, dat beschrijft volgens mij ook in het boek, dat ik, toen ik 8 of 9 was, had ik mijn zakgeld opgemaakt in een week tijd of zoiets. En toen ben ik mijn vader voor een voorschot gaan vragen. Zo. Dat heeft mijn relatie met geld ook niet bevorderd. Nee? Nee, want hij werd ontzettend boos. Oh. Mijn vader is heel calvinistisch en ik moest het doen met wat ik had. Sterker nog, ik moest een stukje opzij zetten. En ik moest een auto gaan wassen om überhaupt nog iets te kunnen krijgen. En ik mocht het nooit meer vragen, een voorschot. Wauw. Ja. Waarom was hij daar zo op tegen? Ik denk dat dat te maken heeft met zijn opvoeding. Ik heb het hem nooit gevraagd. Maar ik weet nog dat hij zei, je moet niet uitgeven wat je niet hebt. En je moet zorgen dat je hiermee rondkomt. Want je weet nooit hoe het later gaat zijn. Dus je gaat niet komen vragen voor een voorschot, want hoe ga je me betalen later? Mm, ja. Dus hij was daar heel strikt in. Misschien ook vanuit zijn werk, hoor, dat hij ook vaak arme mensen in de armoede zag. Ja. Vanuit zijn politiewerk. Dat was jouw jeugd. Ja, dat was mijn jeugd. En ik heb een hele veilige jeugd gehad. Heel erg beschermd. Daar valt veel voor te zeggen. Maar als je dan het huis uitgaat en je gaat naar een toch voor jou vreemd land om te studeren, dan brengt dat toch uitdagingen met zich mee. En ik had een moeder, met name mijn moeder, die is overleden, die heel veel humor had. Dus we lachten ook heel veel in huis. Je bent toen naar Nederland verhuisd. Ja. En waar kwam je in Nederland te wonen? Maastricht. Maastricht? Maastricht. Mijn ouders vonden een grote stad, met name mijn vader. Amsterdam, Rotterdam, dat was niet bespreekbaar. Dus ik mocht wel naar Nederland om wat te studeren. Maar dan moest het of Nijmegen, waar mijn broer zat, of Tilburg, waar mijn zus zat, of het een veilige. Dus heb ik gekozen voor Maastricht. En hoe oud was je toen je naar Maastricht verhuisde? 19. Ja. Oké. En het systeem, het studiesysteem van Maastricht, probleemgestuurd onderwijs heette dat toen. Dat sprak me ook heel erg aan. Oké. Okay. We gaan naar muziek. We gaan naar het nummer van Whitney Houston. I Love the Lord. Ja. Dit is een nummer dat jou doet denken aan een periode in je leven dat het even wankelde, dat het niet helemaal lekker ging. Ja. Wat was dit voor periode? Nou, er zijn een paar verschillende periodes geweest. En... maar dit nummer specifiek doet je denken aan? Toch het meest recente wat gebeurd is, dat mijn moeder is overleden. Gecondoleerd. En 2,5 maand later vind ik mijn broer thuis, die een hele zware beroerte heeft gehad. Ik kon hem niet te pakken krijgen telefonisch, dus toen ben ik gaan zoeken bij hem thuis gekomen. En hij heeft 5 dagen gestreden, maar hij is toch overleden. Dat was een moment waarvan de bodem onder jou wegzakt. En je weet niet waar je het moet zoeken. Ja. En wat deed je dan toen vooral? Als je het even niet weet. Ik trok natuurlijk heel veel op met zijn 2 kinderen. En ik ben iemand die verdriet ook in mijn eentje moet verwerken. Maar het was een trauma. En muziek helpt mij ook heel veel. Muziek en lopen en mediteren. En mindfulness, dat zet ik in. En dit liedje, ik heb dit liedje vaker gehoord hoor, maar ik praat nu over de meest recente. En je kon aan Whitney Houston de toon, het is een videoclip ook, hè, en de manier waarop ze zingt, je kon haar pijn voelen. Ja. Zij net, de laatste minuut vind ik echt helemaal geweldig. En ja. Toen gingen we hem even wat harder zetten. En toen ze zei, raise your hand. En toen deed je gewoon mee. Ja. Ja, dat is een enorme krachtige... Ja, haar stem, haar hele ziel heeft ze in dat liedje gestopt. Mensen moeten het zien. Je moet het gewoon ook, je moet het haar ook zien zingen. Je moet de videoclip zien. Ja, ja, ja. En die vrouw heeft natuurlijk heel veel ellende meegemaakt. Ja. En hier kon je zien, dit was haar rustpunt. I Love the Lord van Whitney Houston. Mocht je de clip nog even willen bekijken met deze nieuwe informatie van Shuren. Shuren, je eigen relatie met geld. Heb je een verslaving, een schoenenverslaving of een eetverslaving? Of heb je een gat in je hand? Hoe is jouw relatie met geld eigenlijk? Nou, ik hoor het al. Je hebt het boek natuurlijk gelezen. ja, ik heb... Ik heb een verslaving met schoenen. Mm-hmm. Wat voor schoenen? Maakt niet uit. Als ik de kleur niet heb, dan heb ik het nodig. Als je wat niet hebt? Als ik de kleur niet heb, ja, dan heb ik het nodig. Oh, dus jij moet echt in alle kleuren je schoenen hebben. Ik ga even spieken, ga even kijken welke schoenen je nu aan hebt. Dit is goudkleurig. Goudbrons. Oh ja. Ja, is dat goud? Het zijn gimpies. Ja, een beetje brons. Oh ja, goudbrons. Ja, een beetje gimpies, maar dan zonder veder, zonder... Ja. Rits, maar gewoon... Ja, een beetje zo'n moon shoes zijn deze. Ja, maar je kwam binnen en ik weet niet waarom ik dat heb... maar bij iedereen kijk ik altijd als eerst naar de schoenen. Ik doe dat bij mannen met name. Dus je hebt mijn schoenen ook al gezien? Ja en nee. Ja, ja, ik heb ze gezien. Groen? Groen. Met wit, sneakers. Dus dat past. Dat kan. Ja. Want ik vind groen met beige, dat vind ik wel echt een mooie combinatie. Mooi. Ja. Maar ik vind... Of het moet heel kek zijn, maar mannen met rode schoenen... of hele zware print... Ja. Daar heb ik associaties bij. Ja, vertel. Dus dan denk ik, nee, met jou ga ik niet uit. Nee. Is dat echt een no-go? Rode schoenen of drukke geprinte schoenen bij mannen? Ja, een beetje wel. Nee, je mag het gewoon zeggen. Ja, dus ik zeg niet dat het... Maar ja... Maar waarom rood dan? Wat is er met rood? Ik weet het niet. Ik vind rood... Ja, dit klinkt natuurlijk heel erg in hokjes denken. Maar ik vind rood zo schreeuwerig. Mm-hmm. En ik ben niet zo van schreeuwerige mannen. Nou, gelukkig heb ik geen enkele rode sneaker of schoen in mijn schoenenkast. dus je hebt echt een schoenenverslaving. Ja, ja, dat heb ik. En welke schoen ben je het meest trots? Want ja, als je een verslaving op schoenen hebt, dan kun je ook trots zijn op bepaalde schoenen die je thuis hebt. Ja, ik heb één paar die ik bijna niet meer draag, die ik al heel lang niet gedragen heb. Die heb ik zeker 30 jaar, 25, heb ik van mijn vader gekregen. Het was zo'n disco type of shoes met twee kleuren. Blauw, lichtblauw en azuurblauw. Oké. Okay. Met van die blokhakken. Aha, ja, een beetje van die lage schoenen. Ja, ja, ja, die. Oh, wow. En die neem ik overal mee naartoe. Dus die, dat is mijn lievelingsschoen. Ja. Ik heb ChatGPT gevraagd om me te helpen bij één vraag. Ik wil graag een vraag aan je stellen die ik zelf niet bedacht heb. Dus hier komt die. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Welke historische figuur inspireert jou het meest in je werk en waarom? Ik ga eentje noemen, omdat mijn vader uit... En mijn ouders, van mijn vader met name, die komt uit die streek. En hij is gerehabiliteerd vorig jaar gelukkig. Dat is Tula. Tula? Tula is de vrijheidsstrijder van Curaçao. En met name de manier waarop ze zijn vrouw ook hebben beschreven, die hem heeft ondersteund. Dat is het meest dichtbij wat... Oké, je moet ons even een klein geschiedenislesje geven. Wie is Tula? En Tula is de verzetstrijder van Curaçao die in opstand is gekomen tegen de slavernij in de 17e, 18e eeuw op Curaçao. Hij heeft het niet gered. En het was een hele erudite en belezen man. Mm-hmm. Moet je je voorstellen dat je tot slaafgemaakte bent. En je zorgt dat je de kennis van de regio... Want hij had gehoord dat bijvoorbeeld op Haiti die opstand was uitgebroken. En de tot slaafgemaakte zich daar ook hebben vrijgevochten. Dus dat nam hij ook mee tijdens de opstand die hij geleid heeft, samen met een paar anderen. Ja. Hoe komt het dat wij in Nederland zo weinig weten over Tula? De afgelopen jaren is er veel meer over bekend geweest. Ik weet nog dat ik in 2018 of 2018 volgens mij heb ik een lezing gegeven over hem. En toen was een van mijn punten dat er weinig historisch besef is in Nederland. Ja. Over hem, maar ook over slavernij in zijn geheel. En dat in ieder geval de afgelopen 2-3 jaar... dan zie je dat daar ook verandering in gekomen is. En dat men veel meer op de educatieve kant is gaan zitten over onze gedeelde geschiedenis. Je noemt Tula dus op de vraag welke historisch figuur jou het meest inspireert in je werk. Ja. Maar op welke manier inspireert hij jou dan in jouw werk vandaag de dag? Hij was standvastig. Dat ben ik ook. Ik zou willen dat ik de dapperheid van hem heb. Die heb ik niet zo heel erg zoals hij dat heeft. Zijn belezenheid, ik lees ook heel veel. Dat vind ik ook, kennis is macht. Zoals je vader zei. Zoals mijn vader ons altijd zei. Dus zorg dat je je huiswerk op orde hebt. Mm-hmm. En zeker vind ik vanuit mijn positie en mijn achtergrond en hoe naar je gekeken wordt, zorg ik dubbel en dwars dat ik mijn huiswerk erg op orde heb. En hij had geen vrees. Vind ik ook wel. En hij is een... Hij was in zijn tijd ook een rolmodel voor de rest. Ja. Van de tot slaafgemaakte die in hem een inspiratiebron zagen om ook een kansloze opstand te beginnen. Ja. Want was het een het was uiteindelijk geen kansloze opstand. Nou, in die zin dat ze natuurlijk hun vrijheid niet gekregen hebben. En hij is op een gruwelijke wijze vermoord. Maar hij heeft wel de toon gezet. Als je mij vraagt. Dus dat is iemand vanuit historisch perspectief die dicht bij me ligt. Hè. Ik heb nog een paar, maar hij ligt dicht bij me. Ook omdat mijn vader in de regio, in die streek, op steenworp afstand van waar die opstand begonnen is, is mijn vader ook geboren. En ook mijn opa en mijn oma. En mijn voorouders ook. Het is bijna 2 uur. Ja. Ja, ik heb nog een leuke verrassing voor je. Och jeetje. Komt eraan hoor. Wanneer ik aan Jurène denk, zie ik meteen haar brede glimlach. Haar onuitputtelijke energie en souplesse om mensen van verschillende achtergronden samen te brengen is ongekend. Of het nu gaat om haar werk rond de schuldenproblematiek in Nederland, haar bijdrage aan de cultuursector of haar onvermoeibare inzet voor inclusie en diversiteit, Jurène weet altijd op een authentieke manier brug te slaan, ook daar waar die niet altijd even makkelijk te zien zijn. En dat is zeldzaam in deze tijden waar het lijkt alsof we steeds verder van elkaar komen te staan. Jurène, jouw inspanningen blijven niet onopgemerkt. Ik spreek waarschijnlijk voor velen als ik zeg dat we enorm trots op je zijn. Vanuit het NWTC delen we dit gevoel zeker, zeg ik met de knipoog. Blijf vooral jezelf, want dat maakt zo'n bijzonder mens. We zien elkaar snel. Groetjes, David. Och jee, wat leuk. Ja. Ja, deze had ik niet verwacht. Nee, klopt. Ja. Een collega bestuurslid. David. Ja. Van NVTC. Klopt. Wat vind je van de woorden van David? Ik ben natuurlijk een gevoelsmens. Ja. Ja. Of emotioneel of bevlogen, van flamboyante bevlogenheid, hoe we dat ook gaan noemen. Dus dit raakt mij natuurlijk. Maar tegelijkertijd maakt het mij ook nederig. Want ik heb natuurlijk ook een minder mooie kant. Om het eventjes in perspectief te brengen. Ik kan ook ongeduldig zijn. Ik kan ook soms te direct mijn punt maken. Waar ik veel mimiek en zo meeneem. Waardoor de andere misschien soms wat minder ruimte kan ervaren. Maar over het grootste deel wat hij zegt, herken ik ook wat andere mensen tegen me zeggen. Klopt. Ik heb hier een schaal. Ja. En daar gaan we wat mee doen. Is goed. Want bij Misha hebben we een loslaatmuseum. Wij vragen onze gasten om iets mee te nemen waar ze niks meer aan hebben, of waar ze juist misschien een ander blij mee willen maken. Zo hebben we dat ook aan jou gevraagd. En jij hebt een tasje meegenomen, gevuld met allerlei spulletjes. Ja, maar ik heb kaarsen meegenomen. Ja. En een hapjesschaaltje. Mm-hmm. En met dat hapjeschaaltje heb ik een. Daar zit sentimentele waarde aan voor mij. Want ik moest thuis uitruimen van mijn broer. En dus ik moest wat spullen. En een paar dingen had ik meegenomen als aandenken bij hem. En ik zat te kijken, wat ga ik meenemen? Want het moest iets zijn van jezelf. Ja, mag ik het even overhandigd krijgen? Ja, en ik heb ze allemaal hier ingezet. Oh, ik krijg ook een mooi tasje van je. Ja. Roze. Dus ik recycle ook alles wat ik krijg. Dus dat is ook zo'n tasje. Is de kleur roze ook echt jouw kleur? Of is het een beetje? Ik ben niet zo heel erg poezelig. Nee, maar... nee. Oké, ik pak het even uit. Ja. Ik zie twee candles, twee kaarsen. Nog twee kaarsen. Ja. Maar dan roze en een groene. Roze en een groene. En inderdaad zo'n hapjes schaal. En een kleine... hier kan je een theelichtje. Ja, precies. Een theelichtje houder. Of een vaccinelichtje. Ja. Oké, cool. Dit gaat in ons loslaatmuseum. Ja. En gelukkig vind je het mooi wat we hier hebben voor jou. Ja. Ik moet wel denken aan de hoop organizers. Of vind je het eigenlijk helemaal niet mooi? Jawel, ik vind het hartstikke mooi. Maar ik denk ook aan die house organizers die ik vorige maand ingehuurd heb. Je hebt home organizers, house organizers ingehuurd. Om mij te helpen om een goede kastensysteem en zo. Een opruimsysteem te doen. Ik wist niet eens dat daar überhaupt En toen heb ik een heleboel. Toen heb ik afscheid moeten nemen van een aantal dingen. Nee. Ja. En dan zeggen ze tegen jou, oké, hier hebben we een rood stickertje opgeplakt. Moet weg. Nee, ze zetten die dingen weer op tafel. Ik had bestek van toen ik nog studeerde. Ik wil niks weggooien. Oh, jij bent zo één. Ja. Jij bent zo'n verzamelaar. Ja, terwijl mijn huis niet vol is, hoor. Dat niet van, maar... Dus ik heb alles... Dus dan moet je kiezen. Wat hou je en wat geef je weg? Ja. En ik heb alles wat ik heb weg willen geven... heb ik aan een maatschappelijk werker in Hoorn gegeven... die dat weer aan mensen die het minder breed hebben verdeeld. Net zoals hier, wat jullie hebben. En net zoals wat je doet met dit boek. Want de inkomsten uit dit boek gaan ook naar een bepaald fonds. Heb ik gedaan afgelopen... in het laatste kwartaal van vorig jaar... heeft een collega van mij... en een goede kennis van mij, een vriend van mij... die heeft een actie gedaan... Ja. En ik heb een deel van wat verkocht is van het boek... in de laatste kwartaal 2023 heb ik geschonken aan de Fonds Kinderarmoede. Mooi. Ja. Ik heb hier een hele grote schaal voor jou. Deze is van Jessica Kuitenbrouwers. Hij is columnist bij Trouw. Ze schrijft veel over generatieverschillen. En ken je Jessica toevallig? Nee, maar ik lees de Trouw wel heel trouw. Okay. Ik heb een abonnement op Trouw. Oh, wauw. Ja, nou goed, dan als je Jessica ziet... dan kun jij naar haar grote schaal kijken die van haar is geweest. En ze heeft hem hier achtergelaten omdat ze hem eigenlijk niet meer zo mooi vindt. Nou, hij is echt huge, dus ik ga hem overhandigen met twee handen. Is goed. Dank je wel. Alsjeblieft. Nou, de schaal van Jessica die kan uit onze Loslaatmuseum... en die gaat mee met Sharon. We eindigen hier altijd met de liefde. Jij hebt gekozen voor het liedje van Why I Love You So Much van Monica. Ja. Wat is het verhaal achter de keuze? Ja, dat is natuurlijk een heel oud liedje... alles wat ik doe, natuurlijk doe ik. Er moet passie zitten in alles wat ik doe. Want dan vind ik van mezelf... dan ben ik het dichtst bij en haal ik het meeste. Ja. Dus als ik lief heb, heb ik ook hard lief. Ja. In de positieve zin. Dit liedje is heel oud. Ik was, ik weet niet eens hoe oud ik was. En soms doe je ook domme dingen vanuit liefde. Ja. Die lacht, liefde dus jij herkent blind. Dat. Wat zeg je? Liefde maakt blind. Ja. Ja. En dat gebeurt, is mij ook wel eens En wat was dat domme ding dat je gedaan hebt? Als ik jouw woorden mag gebruiken. Jeetje, dit is wel heel erg persoonlijk. Laat me het gewoon in zijn algemeenheid zeggen. Want anders gaat deze meneer weten. Dat je denkt dat iemand gaat veranderen om jou. Aha. Dat is iets wat... Dat heb ik heel snel afgeleerd. Oké. Ja. Oké. En dit nummer of als specifiek... je iemand heel veel liefde geeft, dat die ook gaat veranderen. En waarom doet dit nummer je daaraan denken dan? Wat voor ingrediënt heeft dit nummer? Dit nummer doet me sowieso aan liefde in zijn algemeenheid denken. Maar ook hoe die vrouw beschrijft waarom hij die persoon zo lief heeft. Okay. En wat hij van die persoon verwacht. Ik ken dit nummer eerlijk gezegd niet, dus ik ga er even naar luisteren. Ja. Het is ook een oud nummer, zeg je. Is het ook. Het is geschreven van de 80 of 90 jaren. Zoiets. Oh, wauw. Oké, goed. Daarmee gaan we eindigen, Sharon. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Dit is iets van 20. Je moet even kijken, maar het is een oud nummer. Ja. Dank. Graag dat ik er mag zijn. Ja, ik vond het heel leuk. Ik ook. Ja. En ik ga dit boek mee naar huis nemen. Ik ga lekker lezen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik stuur je wel een berichtje via LinkedIn. Vind ik heel leuk. We zijn sinds kort connected. Hè? Ja, goed. Is goed. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. En wil jij mij laten weten wat je van dit gesprek vond? Dat kan via Instagram of LinkedIn. Redwan Aydorg. Wij laten jou achter met Monica, Why I Love You So Much. Het nummer dat Sharon toch wel doet denken aan de liefde. Oh. NPO Radio.